cunoști este numele tău din telefonul meu, doar când îl văd îmi face rău. Vreau să îți dau numele și toate mesajele, că n-au fost din dragoste.